tunaendelea na majina ya ahli sunnati wal jamaa, na zile sifa zao, yani sifa za ahli sunnati wal jamaa ambazo wanafika nazo. Anasema Sheikh Abdul Salam Sahihi hafidhahullah ta'ala kwenye kitabu chake Salafiyan ala al-Jadda, anasema wa hadhihi al-alqab ash-shar'iyya, na hizi laqab za sheria, majina ya sheria, tukhalifu ayya laqabin kana bi ayyi firqatin kanat min wujuh, zinakhalifiana na makundi na majina yoyote, yani zinakhalifiana na makundi yoyote na majina yoyote, majina ambayo kana bi ayyi firqatin, majina ambayo yamekuwa au yalikuwa ya kikundi chochote. Sawa, eshwa wa naam wa hadhi alqab ash-shari'a ash-sharifa, na hii haya majina matukufu, tukhalifu ayy laqabin kana li ayy firqatin kanat min wujuh, kwa maana hadithiana na majina yoyote au jina lolote ambalo limekuwa jina la kila firqa, kila kikundi, mimi ujuu kana kimnujuu, kwamba kikundi kitakapokuwa kwa namna yoyote ile, kwamba utakuta sina kalika naye, au kwamba labda katika tarjama kwamba utakuta zinahalifiana na vikundi vyote katika waji. Alawwal annaha nasabun lahum, annaha nasabun lam tanfasil ولو للحظه عن الامه الاسلاميه, kwamba hizi alqab na hizi tasmiya au hii nasab ni nasab ambayo haijajitenga wala kidogo kutoka katika umma wa Islam, mundu takwiniha tangu ulipoanza Uislamu, amenhaji nubuwa tokea katika manhaji ya utume, katika utaratibu wa kiutume Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utakuta alqab za ahli sunna wal jamaa zinakhalifiana vikundi vingine kwa ujuu. Miongoni mwa waji utakuta kwamba hii alqab na haya majina yaliyokuwa nayo ahli sunna wal jamaa hayajatengana na umma wa Kiislamu tangu mwanzo Mtume sallallahu alaihi wasallam akilingania dini hii. فهي تأوي جميع المسلمين على طريق الرعيل الأول. وتقول هيا مدينة يعني وقصنا وإسلام ووتي وانجيا يا كزاز كموانزو ومن يقتدى بهم في تلقي العلم. نا إن وقصنا وإسلام كزاز كموانزو لكن وقصنا كوالي أمباو كنا وقصنا كوالي نوالي أمباو إنفاع أو نواجيبو kuchukua dini kupitia wao, wa tariqa fahamihim, na kuchukua dini kupitia ufahamu wao, wa bitabi'ati da'wati ilayhi, na kuchukua tabia katika da'wa, katika kulingania katika dini ya Islam, wa darurati hiswari alfirqati an-najiyati fi ahli sunnah wal jamaa, na tunapata darura ya kufupilika, kufupilizika kikundi cha firqatu najia cha kuokoka katika ahli sunna jamaa. Utakuta firqatu najia inafukulizika kwa ahli sunna wa jamaa, zile sifa zao. Wa hum ashabu hadha almanhaj, nao ndio wenye manhaji hii. Wa hiya la tazalu baqiyatan ila yawm alqiyama, nayo haitoacha kuwa niende kuwepo na niende kuendelea mpaka kiyama kisimame. Hii manhaji salaf, kikuta kwamba sifa zake hizi zinaungana na sifa za masahaba na itaendelea kuwepo. Ahadha min qawli sallallahu alayhi wasallam, kwa mukulifu wa kukua kwa tumubata kwa kawli ya Mtume sallam alivyosema, wa la tazali taifatu min ummati mansuratan ala alhaq, kwamba hasitowacha kuwa nchini kuendelea kuwepo kikundi katika umma wangu nchini kunusuriwa ala alhaqi, kimesimama katika haqi. Ukifanyia ubaya mtu Allah atakunusuru, ufanya kadha na kadha Allah subhanahu wa ta'ala amesema atakunusuru kundi hiki ambacho kimethibiti katika haki, nao ni ahlu sunnati wal jamaa. Kwa jambo la kwanza tunakuta kwamba ahlus sunna wal jamaa wanamaidika kwa ahli bid'ah na makundi mengine kwamba wao itikadi yao na matendo yao yanaenda mpaka kwenye kizazi cha kwanza mpaka kwa masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka kwenye minhaji nubuwa. Athani sehemu ya pili anaha tahwi kila Islam, kwamba utakuta kwamba firqatun najiya na ahlus sunna jamaa utakuta wao haya majina yao yanakusanya Uislamu wote, alkitaba wa sunna, unakusanya kitabu na sunna. Fa hiya la takhtassu bi rasmin yukhalifu alkitabu wa sunna, utakuta majina haya hayahusiani, hayapwekeki, hayafubiliziki na mchoro ambao unakhalifiana na kitabu na sunna. Ziyadatan au naqsa, kwa kuzidisha, kwa kuongeza au kwa kupunguza. Utakuta ahlus sunna wal jamaa hawapunguzi na wala yaikwaza hawazidishi, wao wanapita pale pale alipokuta mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Athalith, katika sifa ya majina ya ahlus sunna wal jamaa, ahlul haqq, watu wa haqq, annaha alqabu, kwamba ni alqab, ni majina. Minha ma huwa thabit bi sunnati sahiha, kuna majina ambayo yamethibiti kwa sunna sahihi. Wa minha ma lam yabruz illa fi muwajahati ahli alahwa wal filaq dhalla lirabbi rabbi bil adli, na miongoni mwa majina hayo wa minha, na miongoni mwa hayo ma lam yabruz, kuna yale ambayo hayajadhihiri illa fi muwajahati ahli alahwa, isipokuwa katika kuradi, katika kuwaji katika kuziwaji, kuzizuia, katika kufanya muwaja, katika kuzuia, kuwazuia ahli bid'a, ahli alahwa, watu wa ahwa na matamanio, wal firaq dhalla, na kuziwaji na kuzuia firaq ambazo zimepotea, biraddi biraddi bid'atihim, kwa lengo la kurudi bid'a zao. Watamyiz anhum, na kwa lengo la kupambanua au kupambanuka, kufanya tamyizi kama wajulikane. Kwa maana sasa tamyizi ahlus sunna inakuwa katika majina na inakuwa katika vitendo, lazima ahlus sunna wamaizike, wajitenge na ahlul bid'a, wajulikane kama hawa ni ahlus sunna. Wa ibadi alhadath bihim, na pia wajiweke mbali na kuchanganyikana nao. Naona wasichanganyike nao, wasichanganyike na ahlul bid'a. Mtu asiwa asije akawa ameshatakaraja akasema kwamba kukawa katika kijiji kuna maulidi, akasema mimi naenda kufanya maulidi. Unaenda kufanyaje maulidi? Kwa sababu wewe ni ahlus sunna jamaa, unaenda kufanya maulidi, unajua nini? Tunasomea na hapo hikma, mtu anajifanya hikma, amesoma makadida, amekuwa watu wake wote wote watu wake walikufa isipokuwa nani? Isipokuwa Fatima bint Kubra ndiye aliyebakia, wote hajawafanyia hitima wala hajafanya kitu chochote. Naona au mtu akusanyika kwenye matanga na wao masahaba wa mtume wanasema kwamba kanu yarauna anna alijtimaa inda ila ahli almayyit, walikuwa wanaona kama kujikusanya kwa watu wa maiti anapokuwa amefiwa, kama mimadha ninania, kama nitaka kuomboleza. Na mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kufanyaje? Amekataza kuomboleza kama ni katika mambo ya jahiliya. Alisema arba'u min ummati min umuri aljahiliya, mambo manne katika umma wangu katika mambo ya jahiliya. Wa dhakara minha madha an-niyya, akataja niyya kuomboleza. Na mwenye kuomboleza, mwenye kuomboleza mtume sallallahu alaihi wasallam akataja kwamba atakuwa na nini? Kwamba atakuwa na adhabu kali, akataja adhabu kali alayhi salatu wassalam. Tayyib, au mtu mathalan akasema mimi natoka, akaona kikundi cha kuruji fi sabilillahi katika tablighi, akasema mimi natoka na kikundi hicho, hiki ni kitu cha tabligh ambayo imeandikwa na nani, na Muhammad Ilyas Kandahala aliota, aliota usiku kwamba tutoke siku moja, tutoke siku tatu, tutoke siku 40, tutoke miezi minne. Tumefahamia na hapo. Haya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyaona, pamoja na kwamba yeye haya tuyazungumze, mambo ya kutoka mtu akanakishi akaita ni khali, akasema kwani kutoka kuna ubaya gani? Mashi kutoka kuna ubaya, haya toka, kutoka kuna ubaya, fanyaje? Toka. Lakini je, ni nini manshaa ya huku kutoka? Yaani huku kutoka imekuwa kuwaje mpaka akasema mimi nimeota? Kwa nini? Kwa sababu yeye alikuwa ni katika madhhabi ya nini, madhhabi ya Sufia, na miongoni mwa masadiri at-talaqi, masadiri ya kuchukua dini katika Sufia ni nini? Ni kuota. Al-manamat ni kuota. Na sisi wote na sisi ahli sunna jamaa, kuota sio katika masadiri ya nini, ya kuchukua dini. Yaani kama mtu ameota usiku kwamba alifanyia kazi la, kwa sababu dini aliyoma akwanza lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam alayhi. Leo hii nimekamilisha dini yangu, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimeitimiza, nimekutimizieni neema yangu. Wa raditu lakum al-islam dinan, nimekutimizieni kwamba Uislamu ni dini ya haki. Kwa lazima mshike dini ya Uislamu. Imam Malik rahimahullah ta'ala amesema ma lam yakun fi madha, amesema Imam Malik ma lam yakun madha, ma lam yakun yawma idhin dina fala yakunu al-yawma dina. Yani ambao wakati huo mtume na masahaba haikuwa dini, sasa hivi yeye kwa dini. Kwa hiyo wao wakawa mmoja, kwa hiyo lazima ipatikane tamayus, hakuna kuchanganyikana. Ukichanganyikana ufanye da'wa, na da'wa yenyewe utakayofanya ufanye da'wa tusalafia, ufanye da'wa tumadha. Sasa ukifanya da'wa tusalafia wanakufukuza, nakwambia yalla bara. Ukichanganyia da'wa tusalafia unafanyaje? Nakwambia toka. Naona, kwa sababu lazima utakimia munkar, utakimia kila kitu. Ama masala ya kulingania jambo ambalo wanasema kwamba tulinganie jambo ambalo linawakutanisha Uislamu, kama wanavyofanya baadhi ya ndugu zetu, hasa nani, jamaa tabligh, kama wao wanalingania katika tauhidi rububia, wale watu waliotumwa kwao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wote walikuwa wanaikiri tauhid rububia, walikuwa wanakiri kwamba Allah ni Razzaq au ni Razzaq, kwamba Allah ni Al-Khaliq. Walikuwa wanakiri yote haya, wanayakiri, wanayakubali kwamba Allah ni Allahu bisamaa. Yote hawa walikuwa wanayakiri. Tatizo lao ilikuwa kwamba tuwaache hawa miungu tumwabudu huyu Mungu mmoja. Kwa hiyo utakuta kwamba namna ya utangazaji wa Allah wanapomtangaza, hasa jamaa tutabii wakiwa wanamtangaza Allah, wao wanasema kama Allah kaumba, Allah kadha wa kadha, wana tafsiri katika mstari Allah kaumba. Sisi tunataka na tauhidi rububia, kwa sababu Mtume alingania katika kuumba, hiyo watu walikuwa wanalifahamu. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardha la yaqulunna Allah. Ukiwauliza hao washirikina kwamba nani aliyeumba mbingu na ardhi, watasema ni Allah. Nani ambaye anatoa riziki? Anasema ni Allah. Man yuhyi wa yumiitu? Anasema ni nani? Kwa Allah anafahamika, ashatangazwa. Swala linakuja, kwa sasa swala linakuja kwamba je, ni jambo gani waliolikataa? Na ikiwa sasa ni mashindano katika vita ya Badri, vita ya Uhud wa maila dhali, ilikuwa ni swala kwamba wake hao muabudu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ilipokuja katika kumwabudu Allah ni ikawa shida. Sasa wewe utakapokuwa umeyakemea haya, ukaenda sehemu ukakuta kwamba watu wanaomba, wanafanya shirikiati, waniabudu makaburi, lazima wakataze. wanaomba kwa haki ya shekhe lazima wakataze waomba mume Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila yani ambao mmeamini yani ambao mmeamini muogopeni Allah na mtake Allah subhanahu wa ta'ala wasila muabudu Allah peke yake ushapo ugonzi bwana najua haya mambo ya khilafu mambo ya khilafu ni aqida umekuja sehemu sisi kuna kaburi tu sallallahu alayhi wasallam mbadala kusalia katika msikiti ambao ina nini ina makaburi wasema sasa msikiti wenye makaburi sasa huu tuwapige dawa ili kaburi walihamishwa lipeleke makaburini haya najua haya tuache sasa mtatoka mpaka mnachomoka pale msikitini kama mtu waliangalia kusia nini na nini kama mtu waliangalia kusia nini kaburi mnatoka mpaka mnaondoka wakati lazima mwaninganie kama ni kosa kuliweka msikitini sifa ya kuweka makaburi msikitini sifa ya Wayahudi na Manasara la'natullahi anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam la'natullahi ala yahudi wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida Allah awalani Wayahudi na Manasara wameyafanya makaburi yao makaburi ya watu wao wema na manabii wao kwa msikiti yuhadhiru ma sana'u Mtume sallallahu alayhi wasallam anakufa roho inamtoka anayesema hayo akiwa anawatahadharisha umma wake na yeye alisisha pia sema hayo anakwambia hapana sasa hiyo ni dawa tumeelewa hapo sasa sisi tukisema haya hatusemi katika hiyo kwamba kuna ubaya gani haya ubaya tuonee katika hii lakini ni nini maisha ya hii imetokana katika nini katika ndoto umetumwa katika nini ya ifata imechomoka tando tuendelee kwa hiyo almuhim tamyiz la budda minha ukienda lazima ulinganie kwenye da'wa ya mtume moja kwa moja ulinganie bil hikmah wal basira kwa hikma utumie maneno ambayo ni layyin maneno ambayo ni laini uwalinganie watu usiende mwanzo unafika pale unaanza kuwajeruhi watu hada au yafai huyu ambao umemtangaza kwamba afai kwanza mlinganie tumeona ipata mlinganie kwanza naona kwa ulaini kwa nini na kadha na kadha naona ili Allah subhanahu wa ta'ala aidhinishe dini yake kwa hiyo ahlus sunna wal jamaa wakawa wameita majina hayo majina yao yanawapambanua usiogope kujiita salaf kwa sababu wewe ni nani mimi ni salaf aweni salafi naam unaanza kulingania dawa ya salafia unalingania dawa ya salafia useme unajua mimi ni muislamu wewe ni muislamu vipi ala useme waislamu wana makundi wewe sema mimi salafi na walingania waislamu na nalingania kwenye umoja wa waislamu ni umoja gani waislamu ambao tunalingania sema salafi chini ya aqida ya bendera ya Mtume Muhammad wote tuwe kwenye bendera ya mtume si kwamba wewe maovu uliyokuwa nayo tuyafikie la uyaache hayo ufuate Qur'ani na nini na sunna tuwe pamoja kama ukikataa Qur'ani na sunna barra ukae pembeni kaa pembeni kwa sababu umekataa Qur'ani na sunna ukishikamana na Qur'ani na sunna uje tukae pamoja tufanye da'wa pamoja anaendelea anasema walamma hukima ar-ra'yu watu walipokuwa sasa wamehukumu rai wakaifanya kwamba rai ndio marejeo mtu anafikiria kila anachofikiria kwenye akili yake ndio hicho hicho anachosema tamayazu bil hadith wal athar ahli sunna kama hivyo kwamba sisi jamani hatutaki rai sisi tunataka hadithi na nini na athar siku moja imamu Shafi rahimahullahu ta'ala akalizungumzia hadithi katika ahadithi za Mtume sallam akahitaji hadithi ya mtume mmoja alipoitaja bwana mmoja katika majlisi Imam Shafi akasema na wewe wa anta taqulu biha wa ma ra'ayuka fi hadha na wewe rai yako ni hivi Imam Shafi akamwambia hivi unaniona mimi nakunywa pombe ara'aita ni shariba amri hivi umeniona kama mimi nakunywa pombe au umeniona mimi ara'aita ni indi zaina swara umeniona mimi nimevaa mapambo ya manafaa mpaka unaambia kama mimi baada ya hadithi ya mtume nilete rai yaani Mtume sallam ashasema afu mimi naweza kuleta rai kwa wao wakaitwa ni ahlul hadith wal athar baada ya kuwa wao wanatumia rai walamma fashatil bid'u bid'a zilikuwa sasa zimetawanyika na kuenea wal ahwanu matamanio fil khalufi zilipokuwa sasa zimeenea katika karne mbalimbali karne baada ya karne fil khalufi karne baada ya karne tamayazu bihadi salafi wao kamaidhika na muongozo wa salafi wakasema sisi tunashikamana na muongozo wa wema waliotangulia wa hakadha na hivyo hivyo ndivyo walivyokuwa ahlu sunnati wal jamaa. Arabi jambo la nne katika majina ya ahlu sunna wal jamaa kwamba yenyewe yanamaizika na majina ya ahlu bid'a na wala yanapambanuka pia na pia yanapambanuka na ahlu bid'a anna aqda alwala'i walbara'i walmuwadat kwamba kule kufungamanika kufungamanikana na alwala walbara na almuwalat kule kupendana alwala walbara kule kupendana alwala walbala walbara na kukatana kupendana na kutukiana kukurubishana na kuwekana mbali walmuwadati walmuadat sawa na kunusuriana na kufanyana uadui walmuwalat walmuadat na kunusuriana na kufanyana uadui ladaihi kwa wao ahlu sunna ni wakati gani ahlu sunna wanapendana na ni wakati gani mtu anamkata wanamwambia wewe kaa mbali na sisi ni wakati gani ahlu sunna wanamnusuru mtu na ni wakati gani ahlu sunna wanakataa kumnusuru mtu ni wakati gani kwa wao huwa ala islam wao wanamnusuru mtu kwa sababu ya uislamu basi la ala rasmi bism muayyan hawamnusuru kwa sababu ya jina fulani jina muayyan hawamnusuru kwa sababu ya jina maalum kwa sababu ya alama la ala rasmi bism muayyan hawamnusuru kwa sababu ya alama ya jina maalum rasmi hapa itafsiri kwa maana ya alama alama maalum tunafanya ni kwa sababu ukija kwa ikhwanu muslimina wanapaka vitambulisho ikhwanu muslimina vile vitambulisho ndivyo ambavyo vinawakutanisha ukienda katika vyuo vile ambavyo vina nini ambavyo ni ikhwanu muslimina hata kama una sifa ya kuweza kulifanya jambo ambalo unahitajia hawakubali abadan hawakubali kwa sababu wao wananusuriana wanasaidiana kupitia nini itikadi yao ya ikhwanu muslimin huo ni itikadi Hasan al-Banna na Sayyid Qutb ukienda kwa mu'tazila hivyo hivyo mashia hivyo hivyo lakini masala bila umeenda unataka ujengee msikiti jamani nataka mnijengee msikiti pale mtaani kwetu tunahitajia msikiti msikiti ambao tafanyiwa na Uislamu naam wanakwambia wewe ni katika sisi au ni katika wao jamaa wewe ndio unajenga msikiti nenda wanataka uwe mwenzao uwe ikhwanu muslimin ukwambia mimi ni salafiyun nashikamana na Qur'ani na Sunna ala fahmi salafu salih wanakwambia la wanakukatalia sisi kwa hiyo wao wanapendana kutokana na nini na madhehebu yao sisi masalafi ahlu sunna tunapendana kwa sababu ya Uislamu Salafu Saleh wanapendana kwa sababu ya Uislamu. Hawapendani kwa sababu tu ya jina maalum fulani wala ala rasmi mujarrad. Na wala hawapendani kwa sababu ya alama fulani. Wala ala rasmi mujarrad, ay la ala alamatin au amri rasmi mujarrad. Hawapendani kwa sababu ya ile alama ya mtu maalum au ya kitu maalum walichokubaliana ambao kimeepukana na vitu vingine wao kupendana kwao ahlu sunna aljamaa huwa alkitabu wa sunna fahasib wanapendana juu ya kitabu na sunna basi alwala walbara wala na bara kupendana na kutopendana kwa ahlu sunna aljamaa yaatamidu ala alkitabu wa sunna liman tamassaka bihima inakuwa inaegemea katika kitabu na sunna kwa yule aliyeshikamana na Qur'an na sunna ushikamana kitabu na sunna Qur'an aliyokuja nayo mtume na hadithi za mtume na mwenendo wa mtume, wewe inatabii na inatakiwa upendwe, wanatakiwa watu wakupende ujuban. Jambo la tano, al-khamis, katika sifa ya ahli sunna wal jamaa, sifa ambazo wanamaizika nazo na ndiyo muktadha wa majina yao waliokuwa nayo, kinyume cha at-tawaif al-ukhra, kinyume cha majina ya kwa vikundi vingine, anna hadhihi al-alqab lam takun da'iyatan lahum lit-ta'assubi li shakhsi, kwamba haya majina yao ya ahli sunna hayakuja yakawa yanalingania katika taasubi kwa ajili ya mtu mmoja, yanalingania kumpenda mtu, kumnusuru mtu, kinyume cha haki duna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kinyume cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao ahli sunna lengo lao ni mtume. Basi makundi yote ya Kiislamu utakuta yana halal katika kuamiliana katika swala zima la kumnusuru mtume, lakini ahli sunna wal jamaa wao wako bega moja kwa moja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalith jamu la sita, anna hadhihi al-alqab la tufwi ila bid'atin, kwamba haya majina yao ya ahli sunna jamaa hayapelekei katika bid'a wala maafia wala maasi wala asabiyati li shakhsi wala kumnusuru mtu fulani muayyan, kumnusuru katika dhaifu ni mtu fulani, wala lisaifatin muayyanatin, wala hayalinusuru kundi maalum. Huwa kundi wako hivyo. Kwa hiyo haya majina yakuta moja kwa moja yamesimama katika nini? Katika haki, na yamesimama katika yale aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Utakuta Mu'tazila sifa yao ni mbaya. Sifa yao ni nini? Ni mbaya. Mashia sifa yao ni mbaya, wameiga hivyo kwa sababu ya sifa mbaya. Makhawarij kwa sababu ya kumfanyia uadui Ali ibn Abi Talib na kutoka kwa jamaa za muslimini, wakaitwa makhawarij. Lakini ahli sunna tafuta sifa zao zinawapelekea katika sifa ambazo ni nzuri. Kisha akasema Sheikh ya Abu Abdussalam الصحيحي حفظه الله كما ولنشرع في التعريف بمسميات اهل السنه والجماعه باختصار نتوانزه ketika kutoa maelezo ya majina yani kujielezea majina ya ahli sunna wal jamaa kuelezea jina kimusamiyat ahli sunna kuelezea majina ya ahli sunna wal jamaa na ahli sunna wal jamaa باختصار واختصار فمن هبا شيخ ataanza kuelezea majina ambao ni ahli sunna wal jamaa kwa mukhtasar, na ataanza awalan ahli sunna wal jamaa. Huyo nakafi hadha alqadam leo taishia katika sehemu hii biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Siku ya kesho au siku inayofuatia tutaanza na ahli sunna wal jamaa. Ahli sunna wal jamaa tutaielezea biidhnillah subhanahu wa ta'ala na kuelezea majina mengineyo ambayo yatafatia. والله تعالى أعلى وأعلم.